د قربان یو میډال مون ګټلای مون ننګیالیو لچړ لرو لوړې پیاوړې حوصلې لرو تل زکه ویرل اغیار لرو زکه ویرل اغیار لرو د قربان یو میډال مون ګټلای مون ننګیالیو لچړ لرو لوڑی پیاوڑی حوصلی لرو تل زکاف ویرل اغیار نلرو زکاف ویرل اغیار نلرو د تاریخ ویاڑ مو پا ہمت گٹ لئی د تاریخ ویاڑ مو پا ہمت گٹ لئی د تاریخ ویاڑ مو پا ہمت گٹ لئی د تاریخ ویاڑ مو پا ہمت گٹ لئی مونږ نه یو دومره بے ضمیر خلق ہس کی شملی چی در وقار لرو مونږ نه یو دومره بے ضمیر خلق ہس کی شملی چی در وقار لرو د قربان یو میډال مونږ ګټلای مونږ نه غالیو لچړ لرو لوړې پیاوړې حوصلې لرو تل زکه ویرل اغیار لرو د ملنګ ژوندون فنن تیرو د ملنګ ژوندون فنن تیرو د ملنګ ژوندون فنن تیرو د ملنګ ژوندون فنن تیرو نغواړو دا تش په نامه بادشاهي په خپل وطن کې چې اختیار نه لرو نغواړو دا تش په نامه بادشاهي په خپل وطن کې چې اختیار نه لرو د قربان یو میډال مونږ ګټلای مونږ ننګیالیو لچړ نه لرو لوړې پیاوړې حوصلې لرو تل زکه ویرل اغیار لرو زکه ویرل اغیار لرو پسر د دار و هناري ان جهاد پسر د دار و هناري ان جهاد پسر د دار و هناري ان جهاد پسر د دار و هناري ان جهاد دغه شعار دغه اقرار د زمون سوا د دین بل اقرار لرو دغه شعار دغه اقرار د زمون سوا ندین بل اقرار نلرو د قربان یو میډال مون ګټلای مون ننګیالیو لچړ نلرو لوړې پیاوړې حوصلې لرو تل زکه ویرل اغیار نلرو زکه ویرل اغیار نلرو مونگا سرنا دیل دین زر کڑی مونگا سرنا دیل دین زر کڑی مونگا سرنا دیل دین زر کڑی مونگا سرنا دیل دین زر کڑی دم رضوانان مو پا دیلار ور کڑی چیلا تر او سیو مشمار نلرو دم رضوانان مو پا دیلار ور کڑی چیلا تر او سیو مشمار نلرو د قربان یو میډال مون ګټلای مون ننګیالیو لچړ نلرو لوړې پیاوړې حوصلې لرو تل زکه ویرل اغیار نلرو زکه ویرل اغیار نلرو په حماسو او ترانو مین یو په حماسو او ترانو مین یو په حماسو او ترانو مین یو په حماسو او ترانو مین یو حمیدا بیا به مجذب وي د شي که شاعرانو د اشعار نلرو حمیدا بیا به مجذب وي د شي که شاعرانو د اشعار نلرو د قربان یو میډال مون ګټلې مون ننګیاریو لچر دار نظرو لړې بیا وړې حوصلې لرو تل زکا خو بیر ل اغیار نلرو زکا خو بیر ل اغیار نلرو زکا خو بیر ل اغیار